plec din casa ta, cu un pet de lângă mine. Tot ce mi-ai cere, ai avea, tot ce-ai dori pe lume. Rămâi lângă copiii tăi, te strigă, nu te lasă. Ești cea mai dulce între femei, ești mama lor frumoasă. Rămâi lângă copiii tăi, te strigă, nu te lasă. Ești cea mai dulce între femei, ești mama lor frumoasă. Femeie pe pământ care să nu greșească, când un bărbat un cuvânt poate s-o cucerească. O vorbă și o sănătare ar vrea la despărțire, chiar dacă iau altă cărare, copiii stau cu tine. O vorbă și o sănătare ar vrea la despărțire, chiar dacă iau altă cărare, copiii stau cu tine. Deschisă e cărarea ta, să plece lumea largă. Chiar dacă eu te voi ierta, copiii nu te iartă. Atunci când te întâlnești cu el și mă simțiți mai bine, privește piatra din inel, te-ai dăruit de mine. Atunci când te întâlnești cu el și mă simțiți mai bine, privește piatra din inel, te-ai dăruit de mine. Dacă se întoarce iar la noi, te rugăm să o iați, tată, și să vă iubiți amândoi cum vă iubeați odată. La tine-n suflet să nu fie nici gând de răzbunare. Mai bine mergi la florărie și să-i alegi o floare. La tine-n suflet să nu fie nici gând de răzbunare. Mai bine mergi la florărie și să-i alegi o floare. Mai bine mergi la florărie și să-i alegi o floare. Mai bine mergi la florărie și să-i alegi o floare.